بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان مرگ را روان دای دش پشم پاتی دای جوان جوان ویخشان بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان مرگ را روان دای دش پشم پاتی دای جوان جوان ویخشان دای سو پاتی ورزی تیری کند خدا آئی پولار کی بس دای رخصت کړه نیمګړې دنیا ژوند ژوند ویښم بس دای رخصت کړه نیمګړې دنیا ژوند ژوند ویښم مرګ را روان دای دش پښوم پاتې دای ژوند ژوند ویښم بس دای پورا باوی خوبونا د مړون ویښم بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان مرگ را روان دای دش پشم پاتی دای جوان جوان ویخشان تو خبر نایستا حیواتا انگریزان را غلی تو خبر نایستا حیواتا سر کافر ایخای دای قدم پس پن میوان ویخشان سر کافر ایخای دای قدم پس پن میوان ویخشان مرگ را روان دای دش پشم پاتی دای جوان جوان ویخشان بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان مرگ را روان دای دش پشم پاتی دای جوان جوان ویخشان دا خایست زوان بسکڑی چپکور زڑاشی دا غزا وخت ایلم لا تاکڑا کمر بن ویخشان دا غزا وخت ایلم لا تاکڑا کمر بن ویخشان مرگ را روان دای دش پشم پاتی دای جوان جوان ویخشان بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان مرگ را روان دای دش پشم پاتی دای جوان جوان ویخشان تا دا هم زولو حالا خستای دای کنا ملگریا تا دا هم زولو سوک شاہدان دی سوک تڑل بن پو بن ویخشان سوک شاہدان دی سوک تڑل بن پو بن ویخشان مرگ را روان دای دش پشم پاتی دای جوان جوان ویخشان بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان بس دای پورا باوی خوبونا دا مڑون ویخشان مرگ را روان دای دش پشم پاتی دای جوان جوان ویخشان سم بسونا تو برا پر گر از پگڑی واتڑا سم بس سنتو برابر گر رز پگڑی دی مطر بس دی مستی نور پوزان ما وحارش خن بکشم بس دی مستی نور پوزان ما د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ ل تیار شوی البوم د شاهی کور پلوشه ل البوم څخه بس دی پورا پاوی خوبونا دا مڑون وکشان مرگ را روان دی دش پشم پاتی دی جون وکشان دانش ملنگ پا بیال تو رو خور لان دیوسی دانش ملنگ پا دامت قلم لنصیحتی واخلافن بکشان دامت قلم لنصیحتی واخلافن بکشان مرگ را روان دی دش پشم پاتی دی جون بکشان بس دی پورا پاوی خوبونا دامڑون بکشان بس دی پورا پاوی خوبونا دمڑون وکشان مرگ را روان دی دش پشم.